А бацька з стрэльбай за плячамі ішоў дадому хвайнякамі. Ішоў паволі, не спяшаўся, часамі стаўшы азіраўся і прыслухоўваўся да зыкаў ляснога шуму, яго крыкаў, ды нюхаў дух той поўны вару. Такая суш, крый бог пажару. Скрозь лапкі хвоек і галінкі сінела неба гладь, хмурынкі стаялі грудкамі на ўсходзе. Было так ціха ўсё ў прыродзе. У гары над хвойнікам зялёным снуюцца пчолкі з ціхім звонам. Кузуркі розныя і мушкі свае спраўляюць гулігушкі і так танюсенька гудуць, што ледзьве-ледзьве можна ўчуць. А на прагалінках на голых гулянні конікаў вясёлых. І толькі ступіш там нагою, так і заскачуць пра табою. Вось так і пырскнуць у надзем'е, як бы сявец той сыпне сем'і. А матылькі сваім убраннем касуюць тут усім да звання і не лятаюць, танцы правяць. Ну, каго хочаш зацікавіць. А як прыгожы пуцявінкі ў шаўках зялёныя травінкі, якія мяккія іх рысы і павароткі іх абрысы ідуць, звіваюцца, лучацца. Эх, слаўна ў лесе, слаўна, братцы. Памалу, мерна, крок за крокам, у сваім раздум'і адзінокім, дады быў бацька скора к дому. Зачуўшы тата ў ход знаёмы, малыя з хаты высыпалі, за брамай бацьку сустракалі. Алесь браў стрэльбу, шапку з цэшкай і нёс шчаслівай усмешкай, схаваўся ў шапку ўвесь з вушамі, а Костусь торбу з кутасамі і знак блішчасты стражнікоўскі. «Барджэй вы там, кірмаш такоўскі!» — гукае дзядзька з ноткай злосці. «Ідуць, як ты шляхты ў госці!» Ну, небажаты, будем снедать. У людей садятся уже обедать. Тягни мочанку, мать из печи, за стол, малы, за стол, старечи, говорит дядька, сам сядая и стол обрусом застилая. Помеж двух лау под образами тулился стол с двума кострами оладок горецких, як пампушек, ды хлеба з зайчыка краюшак. Міхась з Антошем, як старыя, займалі месцы канцавыя, і іх трымаліся выключна, бо тут сядзець ім больш спадручна, і ў кут старым трудней залезці. А на пачэсным гэтым месцы садзіўся госць, і то не кожан. А як цяпер кут быў парожан, то там Алесь прымайстраваўся, сядзеў на кукішках, гайдаўся цішком, шчыкаючыся з братам. Кастусь сядзеў між ім і татам. Ён да яды не так быў падак, бо ўжо намазаўся аладак, але сядзеў і мяў аладку, ды штурхаў бацьку пад лапатку. Уладзік быў у дзядзькі збоку. Дзяцей, як тых снапкоў на току. Сямейка, праўда, не малая. Чатыры хлопцы, тры дзяўчаці, ды бацька з дзядзькам, трэцця маці, і кожны месца сваё мае. Тым часам маці даставала чыгунчык з печы, лыжку брала і верашчаку налівала. А за сталом на верашчаку падгатаўлялі ўжо атаку. На гэта хлопцы былі хваты. Аладкі кроілі ў квадраты, хоць геаметрыі не зналі,